سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. سورة مجادلة د قرآن حکیم په ترتیب مصحفی کې اته پنځوسم سورت ته پس تحدید نه په نزول له قرآن کې یو سل پنځم سورت ته پس ته سورت منافقین نه نازل شوی. د دې سورت دعوه ده زجر منافقینو هغه کسانو ته یفسدون امر المؤمنین حقیب طول عمر لگیاو او د مؤمنانو مسلمانانو په میاس کې به خلل پیدا کو. د دې صورت د مخ کی صورت سره ربط دادې واضحه خبره ده. د مخ کی صورت په اخر کې تیر شو والله ذو الفضل العظیم وان الفضل بيد الله. د دې آیات تفصیل دے اول د دې سورت کی. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الله رضا فضل یو قسم ذکر کی. د مخکی سورت په اول کې تیر شوی هو الاول والآخر والظاهر والباطن د الله د لویه او د عظمت صفاتونه اغی کے اشارہ و دا اللہ علم تا. دی صورت پاول کی اموی قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجها زنانا پا اسمانا و غلی خبری کی دا پیغمبر سر اللہ وی اسمانون دا پاس ما ہو ری دی دا اللہ دا عظمت و دا لویا صفت ام دا آغی اول و آیاتون دا صورت حدید وضاحت دی. مخ کی صورت کی ترغیب ذکر ش جہاد او انفاق تا. د دې خبرو چې څوک مخالفو ناغه منافقان او یغید پر عدل ته زجر دی. دا دوه درې قسمه ربط مفسرین ذکر کړي د دې صورت ته مخ کی صورت سره. سورۃ مجادله کی تقریبا اول سلور آیاتونه کی عذاب علیم پوری دا رد دے یو رسم باطل دری رد راضی پہ دے گی دا ڈمبے رد دے دا جاہلیت پہ زمانہ کی کلا بجے دا یو نارینا دا خپل کور والے سر سے جگڑ رالا او داغی نہ بڑ خپشو نظہار بے و سر کو زہار مطلب دا واغی تا بیوی تا پا ما بانده دا سی لگا زما دا مورشا. و جاہلیت پا زمانه کی بیدا طلاق گرنلو چی بد دا سڑے ہو لگی تو دل طلاق ورکو خبر اب ختم شو دا یو بلن وجودا شو. دا سی واقعہ اسلام کی رالا مشہور واقعہ دا یو دے اوس ابن ثابت صامت د عبادہ ابن صامت رور دے او داغ خزہ دا خولا بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہم دا خولا رالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے شکایتو او اغا شکایتو کو دخل خاون نبی علیہ الصلات والسلام توی یا رسول اللہ زما خاون دا سے جیبا کارو کو چی زما زوانی پناک را زمانے بچی پیدا شو پل حاجتی پورا کو نو اسے زما سر زہارو کو زو بڑے خزے مدی وقی وزا سکوما او دائلہ سکے چی زہاری امو کو او بیا ما تو خواتا کی ناستا ہو سنور خبری ما تا کولی گڑی وڑی نو دی سر خوزا پا غبانی حرام شو ایما و سر جنگو کورال ما نبی علیہ الصلات والسلام اغا وقت سر خولی تاوی دخپل خاون ببارکی دا اللہ نو یریگا ذکر دا اللہ حکم نو نازل شوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وی زو دا کور پہ اگوٹ کے ناستاوما او دا اللہ پاک صفت کی سبحان اللذی وسع سمعہ الاسوات وی پاک تے غزات چی داغو یو خود ما استاغ وگون دی یو زما استاغ ریده دی دا اللہ ریده داسی دی چیز دا کور پہ اگوٹ کے ناستا ما کور سکور نو عائشہ رضی اللہ عنہا وڑا کوٹا وا او خولا رالا او نبی علیہ الصلات والسلام سر غلی غلی لگیا وا دا غی خبر ما نو ری دی او اللہ پاک دا عرش نو ری دی نو دا غی غ شکایت اللہ زائل کو پنازلولو دا دی صورت دا صورت نازل کو او دا غی مسئلہ را غلی وا اللہ واضح کرا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها مراد دينا خولا رضي الله تعالى عن هذا دا مشهور واقعه عمر رضي الله تعالى عنه دخبل مرگر سر امير المؤمنين ده پلار باندې تیریږي نو بډای زنانه رااله كونتي و سره دا عمر رضي الله تعالى عنه ده اواز وکړه او تو دريده خبري و سره شو روکړه او ته وی عمر تلاول عمر وی لوکی غند عمر گی وی تصغیر دی عربی کی عمر گی وی دا غین رست عمر شوی وس امیر المومنین شوی تقی اللہ تا اللہ نو یری گا اسے اسو خبری و توقلی وقو تقو گی خیری خپ آرام باندی یو روایت کی را دی چی بازی کسانو صحابو بی بودے تاوی چی بودے دکا گزارا کوا امیر المومنین دے امیر المومنین و توی وکی رہے دے تا غگم کوای اگر اغفل خبر مکمل ختم کرا او بیا لارا صحابا امیر المومنین توی امیر المومنین عجیب کار دے وکو دور وقت دی بودھائی لور کو اگدی خبر رو سر اکڑی دی روایت کی راضی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تبی کچر دا بڑھے لگیا و ترسارا پورے زبا منزل اتلم و بیا برات لما صرف منزل لگا چیغا فریضا و دا اللہ او بیا برات لما دی تو امیغو کی خودو چکل دی بس کڑے وی نو بس عمر ببیات لے ویتا اس تا پتر دا سوکتا لدی نم خولا دے بنت سالبا دا آغا زنانا دا چی دی خبری اللہ دا عرش معلا نواری دے او د دې چې کوم سوال او کوم شکایتونه الله ختم کو پنا د لولو د سوره مجادله دی سوره لنه ممکن خو د سوره مجادله یعنی هغه خبر یو ترې د هغه زنانه چې هغه راغلی و د خپل خاون اوس ابن ثابت شکایت کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه لا پاسې دل نه دا او د بر جبرئیل علیه السلام رو رسیدو الله صلی الله شان الله ورکړو صحابه او ناری ندی او کزنانه عمر رضی اللہ تعالی عنہ سور الوی صحابی دے سور الوی شان والا دے دو بڑے حدیث کرا دی تاغی پوگا بانے اللہ سکھر انتہائی کمزوری بڑے غسر اولاد دیر وقت غلی که اس مشران داسی شو دروازه با ملیک وینی خوب که خوار سوک وینی دروازه با ملیک وینی که مشران داسی شو لکه امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ چه دی یو کمزور زنانه خبره اوری خب توجه سره و صحابه و توی قد که دیتا او اغیو تر نسیت خبره اکڑه او خب زور که و دادا خبره اکڑه تا امیر المومنین و تخیال کوا دا اللہ نو یریگا و سوک چه دا اللہ نو یریگی نو داسی سوک چه دا حساب نو یریگی نو دا عذاب نو یریگی و لوی تقریر و توکو داغ زنانه دا قسم اللہ قول اللتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورت آل عمران کے مشہور واقعہ تیرشی و پلار تیریگی و دا یہود و مدرسوا او اغیو کی امولا لگیاری دا یہود و فنحاس او اغیو لگیاری خبر کیوی گورا اللہ پاک فقیر دے اعوذ باللہ مونگا مالدار ایو اللہ زمونگ نگواری وی چھ مال قرض راکے غریبانانو لورکے گاونڈیانو لورکے مسکینانو لورکے تیمانانو لورکے جہاد کیوں لگوئے جماعت کیوں لگوئے مدرسہ کیوں لگوئے غشی والے لنڈے والے اسونا والے نو اللہ زک زمونگ نگواری چھے غصر سنشتا فقیر دے ان اللہ فقیر و نحن اغنیا مونگا مالدار ایو عمر ابو بکر صاحب چھدا خبری وارے دنا خود دیر اوسلی والاو بس هغه ورغې او فنحاس نه داسې ګزارې والله ورکړو چې زخمي کړو. هغه راغې شکایت وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې زه ابوبکر والم. وی ابوبکر والي وی او ابوبکر راورسېد په هغه پسې را روان و ورته یې وی دی تا ووی او یا رسول الله والمې دی وړه مې غواړې چې ستا مخکې وموم. وی چل څه شوی دی؟ وی ده دا خبرې کړې د الله په باره کې دا اللہ پا دین بانے جو سڑے غیرتون کی او دا خود اللہ پا ذات بانے غیرت لکہ دا اللہ بارا کی دا سی خبری کولی جو اللہ غریب دے مسکین دے زمونگ نگواری وچی تاسو مال راکے و غریبانان و مسکینان نا خود اللہ مارد یا دا اللہ اوگی دا اللہ دے مارد کنا وچی نی مارد یا زمونگ نگواری خود دین مطلب دارے چی اللہ سر سنیشتا دا سور دا دا خبر روا فنحاس تاوی فنحاس تا داویلی دی اگوی اوہ واللہ قسمون شروع کرو بی زر خبر نی مارد دینم یهودو کنه در رو جنو دا مولاولا زوی سخبری خده نا پیسی رو کشوی نو خلق گرده دوی یرا غریب داو آقی خده بام سوال که و دی خلقو بام سوالو نکولو نو خلقو بسوالو نکولو یا اللہ تور دا پیسی مونده او خده بسوال که و یا اللہ تی مولاولا پلاس مور بلی جکا که مولاولا پلاس ورا ولی نسو او بی اخوری و روایخ بولو گوری دلیل و غصر خور دنیا دلائل دی فنحاس خو ملاو اغا لخو اغاوی تو بس ری ما کل داوی لیدی اغا تا دا دروغ دا سخکاری لکا گوڑا خوراک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دوی زوبا ستان اوز قصاص اخلم بدل تا دل گزار ور کرده بیا ویستا سو گواشتا وی گوا میوا واللہ گوا دی بل سو خونشتا نو التا هم دا قسمیه جمله رسول دی آل عمران کی جبريل عليه السلام رو رسي وحرالة لقد سمع الله قول الذين كفروا الله وي ما أريد لدي تدي ظالمان خبر ما أريد لدي صحابه شانو كنا دو اسمانونو دا پاس عرش ده ودا عرش دا پاس رب ده الله وي ما دا خبر ما أريد عائشة رضي الله عنها وي سبحان الذي پاك دا غزاتو وسع سمعه چه دا غاوري دل اغا طول اوازونو تا فراخ دی و رسیدلی دی کم زین اللہ و اوریدو ما پا گوٹ که دا کور نوریدو دو سر نزدیو ما پیغمبر سر غلی غلی لگیا دا واللہ دا بر نو اوریدو سمع اللہ قول اللتی نکو منگا واو چیزا منگا خبری با اللہ نوری یرا پکار دا کشپی او کروزی او که هر عمری دا انسان نو انسان لدا سوچ پکار دا چیزا پا دیخلی بانی سوائی ما منگا واوی زیرا دا خو بس خبره واو لارا نا دا سه خبره او که چه غستا پتلکی راشی ستا پا حق کی دا سه خبره مکو چه غستا با پتابانی حجتو گرسی دا مو ای چه اللہ نوری اللہ خو ملیک مقرر کری دا صرف دا دیده پارا چه دا پا سبا پتابانی حجتی زکا انسان خو دیر لوی جگڑالو دی وکان الانسان و اکثر شای اینجا دلا دا خو دیر لوی جگڑالو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یورد راغی سبا مز شو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا قربان تیرے دا اگی دوارا دو علی و فاطمہ پیغمبر و تورو ٹکوی منزلہ نپاسے منس خوش شوے او تاسو دو پراتے دور غافل لے تاسو خبری و تشورو کلے او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تو یا اللہ دا یا رسول اللہ وی زمانگ دا نفسونا او دا روحون او دا اللہ پلاس کی دن چکل آغاو غواری واپسی گجو نبی علیہ السلام تو سلام بوی دی پتن للا سر اخلاس او دا بیوی روانو چکان الانسان اکثر شئی اینجا دلا دسر بسوک مناظرہ کی دا خود دیر لوی جگڑا لولے دے بس ابا پا قیامت کی دا اللہ سرم جگڑی دی مشہور حدیث تی نبی علیہ السلام چی ہوئی ما دی توقاتنو دی خبر پوری بی ما تعجبو کو چکور دے انسان تا دے بس ابا لتا پا جگڑی او دے دے دخلنو دری گی اللہ سرم لگی آئی یا اللہ و ملیکو توی جرا خلو علا بند ہے پرچی کے شطرتون پیو لگائی او اندامون تبوی گواہی شروع کی دے با لغلی ہی چخپل اندام پا دبانی گواہی ہوگی نو بس پا مناظرہ کی باغت پیل شی نور دے غلی کی دو والا ندے بہر حال دا آیات کریمہ دے او خاص حل دا پارا نازل شو او دا رسم باطلو دے روان آیاتونو کی تقریبا سلور آیاتونو کی اللہ دا اول رسم ختمی قد سمع الله قول التي يقينا قدر اولا يقينا اورد لله الله قول التي ونادى غخذت جادلك في زوجها چتا سره خبر یو تری کولی لفظ جدال لغلی داس ضروری دا چې ارده یو لفظ یو معنی عربي وسیع جبدا او بیا دا لا کلام اخو ډیر وسیع دی محاوره خبر یو تری نانچ یہ جگڑے کھولے اور اغلی وخپل شکایت پیش کے پیغمبر تجی یا رسول اللہ زب الفما بچی میوشو خاون خپل حجت پورا کو او پاغ باندھ حدیث کے رئیس و بیماری گنتے وا کل کل بے معذو کار پر خود نو بس دغ حالت پہ چترا اغلی او دی تے وی انت علیہ کا دہری امی زوی تپ ما باندا سے لگا دما دمور شاہ دی تو زہار دی زہار خپل مانا سدا تشبیح زہر بزہر دے یوی شاہ تشبیح ورکے دے بلی شاہ سر نو دا یو شاہ دا خاون دا پارا حلال دا دا خپلی خزی او دا بل شاہ جی دا مور شاہ دا اغا حرام دا نو تشبیح زہر محلل بزہر محرم تشبیح ورکے دا اغا شاہ چی اغا حلال رستا دا پارا دا اغا شاہ سر چی اغا حرام رستا دا پارا دے مسئلی تا زہار ہوئی او دا جاہلیت دا زمانی ندارا روانو چو سڑے بخذ تا غصہ شو یا بت خپ شو نو تبی وین تعلی یک زہرم مستف ما بانی داسی لگا دما د مورشا دا زہار دو قسم دی یو زہار دادے لگا داس الفاظ تو وے د زہار داس سری ہی الفاظ لگا سنگ چ طلاق دو قسم دی مداس دام دو قسم دی یو سری ہو یو کنائی او کنائی دا چ تل لفظ د زہار استعمال نکی اکہ یو سڑے خذ تو ای ذکرتا تو زمان جدائی اس لفظ دا طلاق دا ندے ویلی خدا لفظ دا سر چی دیس داستان جدائی سو مطلب جدائی ستا خزا ندا نو دن با تفوس کی گی جستا مقصد طلاق دے نو کدوو چی آو نو طلاق واقع کی او کدوو چی ندا ما خدا مطلب ندا دا زمان جدارا دا را بلخانه دان دا وزر بل دی خوشل مانی جوڑی نو که او سری خزی تاوو چی تپ ما بانی دا سی لگا زمان دا مور شا سریح زهار دی دیکی شک نشتا او کو ته داسې وې چې انت علی مثل امي تم ما باندې داسې لګه زما مور نو څه مطلب الکه دا تاسو وی یعنی زما مور په ما مهربانه ده او دا مهربانه ده دینا طلاق نه جوړي یا زما مور موږ گزاره ده او دا موږ گزاره ده نو زما خدا مطلب نو باقي کې بنیت بیا ګوري چا یا د نیت سو خو به هر حال جاهلیت په زمانه کې پکې نیت میت نو چې داسې به وته وي نو خځه به د خاون نه جدا شو. الله واورې د وینا د هغه زنانه تجادلوکه پیغمبره چې تا سره خبرې اوترې کولې فی زوجها په باره د خپل خاون کې چې هغه اوسو و تشتکی الی الله او شکایت کو دې خځې خولې الله تا والله یسمع تحاورکما الله یسمع تحاورکما اللہ وی ما اورید استاسو دا خبری اتری تحاورکو ما تا تما سر خبر کے او زتا سر خبر کوم ته زمانه سوال کې او زدل جواب در کوم دیتا تحاور وی محاوره چ راځي والله يسمع تحاوركما يا مجادله د یو بل سره د یو مسلې په باره کې خبرې او طریقو الله يسمع تحاوركما اورید تاسو دا خبرې او طریق ان الله سميع بصير یقینا الله اوریدن کې دی اولیدن کې انسانم ویني یو اندازې پوری انسانم ویني پدې اسباب وبانی الله بغیر د اسبابونه اوري بغیر د اسبابونه ویني او دا الله لیدل د انسان د لیدو سره نه الله لدا قوت چانه دی ورکړي انسان لدا قوت الله ورکړي دی حیوان لدا قوت الله ورکړي دی ملائکه لدا قوت الله ورکړي دی ملائک ویني انسانان ویني حیوانات ویني هر یو شی ویني په سترګو باندې ویني وای اندازې پوری ویني الله ویني د هر ځای نه ویني هر څوک ویني د هر چا اوري د هر چا د حال خبر دی بغیر د اسبابونه دغه د اوریدو دغه د لیدو دا غیر متناهی دی ان الله سمیع بصیر الذین غسن مسلی حل داده که چا داسې وکړه نو څه به کوي الذین هغه کسانو یظاهرون منکم چې هغه ظهارو کی په تاسو کې من نسائهم د خپلو ښځو سره ما هن امهاتهم الله وی ندی دا میندې دي دی بو ته ویلی داسی چې ته په مونږ باندې داسی لکه زمونږ مور نه مور ستا ځان لدا او خدای دې ځان لدا خدای رب الخاندان ده او مور ستا خپل مور ده ته نه پیدا شوی نو تا به داسی ویلی خو ستاسو دی وینا له هیڅ اعتبار نشته ستاسو په دې خبره باندې چې دا زمونږ د مور په شان ده نو دا ګنې مور شو نه دا ستاسو مور نه جوړیږي ان امهاتهم ندی میندې دي الا الله مگر آغا ولدناهم دی پیدا کړی الله وی ستامور هغه ده چې څه دې نه پیدا شوی د دې مندې به هغه د دې امت ان امهاتهم د دې مندې به هغه چې دې نه پیدا شوی دی یې راوړي او چې دی وت خپل مور وی یا دی یو زنانه ته چې هغه دې خپل خزه ده او تشبیه ورکی د خپل مور سره دا تشبیه به غلطه ای څنګه چې ردی مور د په دی باندې نو دا سره دی خزه په دی باندې نشی کېده دا محال ده و انهم لا یقولون منکرا من القول او یقینا دی خام خوای ناشنا عجیبا ناکار د وینا نا و زورا او دروغ د جاهلیت د زمانی هغه دروغ هغه منکر خبرې پرې دی الله وی دا تاسو چې سوي نو د اسلام دا وخت د جاهلیت په وخت باندې مقیاس کوي چې هغه وخت کې به تاسو سو کړنو دا تاسو رسم چې خزه به تاسو نه جدا شو طلاق واقع شو الله وینا دا داس نه واقع کیږي و انهم لا یقولون او یقینا دی خام خوای منکرا من القول بد د وینا نه و زور نه دروغ و ان الله لعفو غفور غلطی خود انسان نه کیږي نو الله حضورنم ورکی او بل طرف ته لک ترغیب هم ورکی چې خیر دی خپکی گیا مکہ دا غلطے ستاسو نوشی نو اللہ معافی کئی ان اللہ یقینن اللہ لعفو غفور خام خام معافی کون کے دے و بخشش کون کے دے والذین یظاہرون من نسائهم او غکسان چے زہارو کی دخبل زنانو سرا سم یعودون لما قالو بیا واپس شدی اغس تجدی ویلی زان سرا سوچو کی چے دا خدا پا مبانی حرام شو وس بسکو راشی مسلیتا لکه څنګه چې غراله او حلته کېناسته خپل خاوند ته یې ووي توبه وباسه مونځ یې وکړو او د مانځه نه پس خاوند د دې خواله راغی ورته یې ویل څه کوې تا چې ما ته دا خبره کړې ده ته څنګه اوس زما خواله راغې ستا خوده خو زه نه یم پاتې شوې خاوند ورسره په جګړه شو دا د کوره راووته د چا نه صادر راواخسته او راله سیده نبی علیه الصلاة والسلام له وي صبر کوو چې سره پیغمبر نه تپوس وکړم ثم یعودون لما قالو د ده خیال ته به هم راغلي یوازې دا واقع نه ده لومبې زهار په اسلام کې دا راغی او د دې باره کې د صورت نازل شو سلمه ابن سخر انصاری رضی الله تعالی عنہ هغه هم داسې کړی او هغه روجه وه هغه هم داسې زهار دا مسله راغلی وه او هغه بیا راغلی او خپل کور والا ته بلکې دا هغه نه خو جمع شوی وه کور والا سره بیا یو ځای شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له هغه هم راغلی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته چې دې صورت کې دا کم حل الله را وکړلې دي چې ته به روژې ونیسې دوه میاشتې پیدا پې هغه ویل لانجه خو ما ته د روژو نه راله روجی بس دو میاشت روجی بس ہم قسم داغی ہے میاشت ہم لے فکر نہ راضی پاغی کے زمانہ دا واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتوی وی خیرات بو کی اگر من زان لسن مو متوی چ خیرات بو کی صدق خیرات وی زدل تکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتوی زبر سروم من دادو کما خیر دے او د سرم کڑو یو بوجے قجور بدل زدر کماو سو پلانی زیت اورشا داغی نو غوالا ال تلر داغی نے مغتی اور دین مغتی وی دا صدقہ ورکا بس نو دغسی حل مسئلی اللہ روخ کو ضرورت راغی امت تا مشکل را دا مخلا اللہ پاک دا ضرورت مطابق دا صورت نازل کو مسئلہ حل شو جاہلیت او اسلام کی دیر لوی فرق والذین یظاہرون اگا کسان چا زہارو کی من نسائهم نخبل زنان و سراسم یعودون لما قالو او دی بیا واپس یغست چویلی فتحریر رقبت پس ازاد اول یو غلام لمبے خبر دار غلام بازاد کی نو دیتے ہوئی حولی تا وی اگر خو بس رقب آزادی نوی دا اگر پا ملکیت کی خوی او زما دا رقب آزاد زو خود دی مسئلی دا پار راغلی ما نو دا زما دا خوان پا ملکیت کی بس دا زما دا رقب آزاد نور خوی سرس نشتا فتحریر رقبت ازاد ولد یو غلام من قبل ان یتماسا مخ کی دا نزدیکت تا دی دوارو نیو بلتا خوان با دا خود خوال نرازی مخبه غلام آزاد ذالکم توعدون به دارنگ تاسو یی وازو نصیحت کولیشی تاسو تا والله بما تعملون خبیر الله پاک سبانی چ تاسو کوی خبردار دے الله وینی الله اوری الله تپتر چ تاسو په مخبه دا واقعات راضی الله حل رولی کو فمن لم یجد ناغسوک چ طاقت نلری د غلام دا زادولو فصيام شهرین متتابعین نو روجی بنسی دو میاشتی پر لپسی متتابعین متواترو پا دیکی با پا میاس کی ناغا نکی دو میاشتی روجی نو خوال رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی یا رسول اللہ خو بودار کمزوری دی اگر روجی نویشی روجی نشی نوی خو بدقی کار لتک لدی فسیام و شهرین متتابعین از دو پارا کی رادی چی دی دو پا خپلوی یا اللہ مالا دیر قوت را کردی نو بس دغه لپاره په دغه حل لاغې یو لمم وته وی پاره به کې لمم یو قسم بیماری و فصيام شهرين متتابعين روجي بنسي دو میاشتې پر لپسې من قبل ان يتماس پاغې کوم دا خبر شو التم غلام زادول دیو ده کې دون مخکي مخکي دو میاشتې پر لپسې روجي نیول من قبل ان يتماس مخکي دیو ده کې دور دي دواړو نه فمن لم يستطيع اللہ امت تگوری دا انسان حال تگوری چدا پس حال کرے مال دے وسرا غلام زادولیش مال وسرا نشتا بدنی طاقت خدے روجی نیولیش بدنی کمزور دے اس کا یوا ودا بنی اسرائیل بانے باکثر یوا خبر ہو او اگا بخ سخت ہوا اللہ دا سختی دے امت نوچے تکڑا نو دا درے موفائب فمن لم یستطیع آغا سوک چی طاقت نلدی دا روجو فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا نخراق باور کې شپیتو مسکینانو ته مست شپیتو مسکینانو د خورا خبر راغله نو خوله او ته یا رسول الله مونږ ځان له مسکینانی یني زه لږه زمونږه مونږ ته خوراک څنګه ملایوي ګنو شپیتو ته نه وسوک مړی مونږ سره د خپل بچو د مړولو سنشته نبی صلی الله علیه و سلم وته زبر سره امداد وکم دا پیغمبر الله امت له ورکړه زبر سر امداد حکم خدا حکم دا اللہ بو پورا کوئے دے درے ہو کہ یہ خبر ادا نو دیل ہم خجوری ورک سو دیر سا خجوری والا ورک شپیت سا جوڑی گی نو دیل دیر سا ورک اور دیر سا پسی بل دے تولے گلے ویل تلار شے اگی بدل در کی وطا ہوا جز پیغمبر را لے گلے نو سو خجوری والا اگی ورک اور سو والا دے ورک نو پردو خجورو بانے خیراتو کو فیدعا مستین مسکینان خوراک بور کی شپیتو مسکینانو تذالک لتومنو باللہ و رسولیه اللہ وی دا فیصلہ مارو لے گلے ستاسو دا پار اللہ سورہ سانتیا رو لے گلے لتومنو باللہ و رسولیه دا دی دا پارا چی تاسو ایمان روڑے پا اللہ و دا غب پیغمبر بانی قانون تغاڑا کی دے دا جاہلیت نرے جاہلیت تری ختم شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی مادخ بود اللہ اندیکو دا جاہلیت دا زمانی رواجون و سدون ختم شو وتلك حدود الله او دا احکام دا اللہ دی وللکافرین عذاب علیم او دا کافر دا پارا عذاب دی درناکو کافر بسو کی چھتا اللہ قانون تقاڑا نکتی آغا سے پخپل جاہلیت کی لگیاری و مبتلا دی آغا رسمون دی و رواجون دی آغا نپری دی عقیدے ام خرابی دی و عمل ام خراب دی عقیدہ بم صحیح کی عمل بم صفا کی چھ اللہ سر ملاوی کی نطبہ تو نور و منور بے تو عقیدہ کی بد رنائی پا عمل کی بد رنائی جون برڈر کل پر رنائی کی تیر کڑی نو بس پا قبر کی بد رنائی پا حشر کی بد رنائی اللہ دی دم نصیب کی قد سمع اللہ قول اللتی تجادلوکا یقینا اور ادلی دا اللہ وینا دا غزنانا تجادلوکا چتا سر خبری و طریقو لی فی زوجہا پا بارد اخپل خاون کی و تشتکی الاللہ او دی شکایت کو اللہ تا واللہ یسمع تحاورکما اللہ اوریدو ستاسو دا خبری اوتری دا سمانوننا ان اللہ سمیع بصیر یقینن اللہ اوریدن کے دے اولیدن کے اللذین آغ کسان یظاہرون منکم چیزے ہارو کی بتاسو کی من نسائہم دخپل زنانو سرا ما ہن امہاتہم ندی دا زنان ددی دا خضر دی امہاتہم میندر دی زکا ان امہاتہم ندی میندی ددی اللہ اللہی ولدنہم مگر آغ زنان چیدی پیدا کری دی و انہم لیقولون منکرم من القول وزورا او یقینن دی خام خواوائی دیر بدد وینانا وزورن او دروغ نصیحتم دی جدا خبری مکوائی وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ او یقیناً اللہ ما فی کون کے دے او بخشش کون کے دے والذین یظاہرون من نسائہم او غی کسان چیزے ہارو کی دخپلو زنانا اسرا ثم یعودون لما قالو او بیا واپس یا غصت جدیوی لی فتحریر رقبت ندیوان لازم دیا زادا ولد یو غلام من قبل ان یتماسا مخ کے دے یوزے کے دو دخزے و دخاون ندے یو بل سرا ذالکم توعدو نبیہی دارنگی وعدہ و نصیحت کولی شتا ستا پا دے سرا واللہ بما تعملون خبیر اللہ پا غصی چکو ہے تاسو خبردار دے فمن لم یجدو ناغ سوک چنمومی طاقت نی فسیام شہرین متتابعین پس روجی بنسی دو میاشت متواتر من قبل ان یتماسا مخ کی دیوزے کی دور دی دوارونا فمن لم یستطع ناغ سوک چی طاقت نلری دی روجوم دا بدن نکمزور دی بڑا دی فیتعام ستین مسکینن نخراک بور کش پیتو مسکینانو تا ذالک لتؤمنو باللہ ورسولی دا قانون اللہ روا کو دا قانون اللہ پتا سبان لازم کو لتؤمنو باللہ ورسولی دا دی دا پارا چی ایمان روڑے پا اللہ بانی او دا غپ پیغمبر بانی قانون تغاڑا کی دے و تلک حدود اللہ او دا غا احکام دا اللہ دی وللکافرین عذاب علیم او دا کافرانو دا پارا عذاب دے درناک.